तुम्हें प्यार, तुम्हें प्यार है सनम। कर लो जरा इकरार है सनम, कर लो जरा इकरार है सनम। कह दो ना तुम्हें प्यार, तुम्हें प्यार है सनम। कह दो ना तुम्हें प्यार, तुम्हें प्यार है सनम। तुझसे मिला तो ये जाना, इश्क तिश्नगी है ये माना। तेरे लिए पागल मेरा दिल, तू मेरी मोहब्बत की मंजिल। मेरी सांसें तेरे दम से, कह रही हूँ मैं कसम से, जीना प्यार है सनम। कर लो जरा इकरार है सनम। कह दो ना तुम्हें प्यार है सनम। कसक आलम ये मंजर, मेरे जज्बों का समंदर। कहे बेकरारी की आहट, मुझे सिर्फ सिर्फ तेरी चाहत। मेरी ख्वाहिशों की दुनिया, तुझसे ही मेरी खुशियां। जान ले तू ये जान ले, किसी घर को ना चाहो, तुझ पे ही जा लुटाऊं, चाहे जो भी इम्तिहान ले। कह दो ना तुम्हें प्यार है सनम। कर लो जरा इकरार है सनम। कह दो ना तुम्हें प्यार है सनम।